Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan فَإِنَّ اَفْضَلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْضَلَ الْهَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَفَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَفَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَسَاحِبَهَا فِي النَّارِ Ve bis senedil muttasili ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İntaliku bismillahi ve billah ve ala milleti rasulillah ve la taktulu şeyhan faniya ve la tıflan ve la sagira ve la mraeten ve la tegullu ve tummu ganaimeküm ve aslihu ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fîmâ kâl ev kemâ kâl. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ihsa, ikramı, rıdvanı dünyada ahirette üzerinize olsun. Peygamberimiz, Efendimiz, önderimiz, rehberimiz, başımızın tacı, gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, Muhammed-i Mustafa aleyhi efdalü salavat ve ekmel-i tahiyyat ve teslimat hazretlerinin mübarek hadis-i şerifesinden bir demet okumak ve anlatmak üzere meclis kurmuş, toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına ve dinlenmesine geçmeden önce hepimiz Peygamberimiz Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın acizane naçizane bir nişanesi olarak ruhu pakine bizlerden hediye-i Kur'aniye olsun diye ve onun mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, ezvacının, evladının, zürriyatının, hülefasının, ihvanının ve kendisinden sonra makamı irşadında onun izniyle vazife gören Sadat ve Meşayih Turgu Aliye'miz Evliyaullah büyüklerimizin mürşidini, kamilini, mükemmilinin ruhlarına bu hadisi şerifleri bize kadar getirmiş, nakletmiş olan ravilerin, alimlerin ruhlarına ve hasreten okuduğumuz eseri meydana getirmiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendimiz Hazretlerinin ruhu pakine, kendisinden feyiz aldığımız Muhammed Said-i Bursavi hocamız Hazretlerinin ruhu pakine ve bu beldeleri Allah rızası için cihat ederek, asırlar boyu uğraşarak, kan dökerek, terleyerek, mal harcayarak, sarf ederek fethetmiş olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye, cümle hayır hasenat sahiplerinin ve İskender Paşa'nın ruhuna hediye olsun diye bu camiyi zaman zaman tecdit ve tamir ve tevsi eleyip hizmette tutmuş olanların, bu hususta masraf yapmış olanların ruhlarına hediye olsun diye ve bu caminin içinden güzeran eylemiş olan imamların, hatiplerin, vaizlerin, müezzinlerin, kayyımların, cemaatlerin ruhlarına hediye olsun diye ve tabii başta uzaktan yakından bu dersi dinlemeye buraya teşrif eyleyen siz kıymetli kardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye. Vesair müminini müminat ve müslümini müslümatta da Allahu Teala Hazretleri fazl-ı kereminden ikramlarda bulunsun. Onların da ruhları şad olsun, kabirleri nur dolsun diye. Ve biz yaşayan müminler de Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Sevdiği, razı olduğu amelleri işleyelim. Hayır hasenat yapalım. Ömrümüzü hayırlarla geçirelim. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye niyaz ederek iki cihan saadetine nail olalım diye dua ederek bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif geçmişlerimize ruhlarına hediye edelim. Öyle başlayalım dersimize. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Arapça metnini biraz önce bu Fatiha'ları, İhlas'ları Allah kabul eylesin. Okumadan önce size nakletmiş olduğum hadis-i şerifi Enes radıyallahu anh'ten İmam Ebu Davud rivayet eylemiş. 6 büyük hadis koleksiyonundan birisini meydana getirmiş olan Ebu Davud Hazretleri, Ebu Davud Es-Sicistani Hazretleri'nin o güzel kitabında mevcut. Türkiye'de tercüme edilmiştir açıklamalı olarak bu güzel kitap. Almanızı tavsiye ederim. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerif Ramuzül Ahadis kitabımızın 84. sayfasının 8. hadisi şerifidir. Metinlerini merak eden, kaynaklarını araştırmak isteyenler bunu kaydetsinler. 84. sayfanın 8. hadisi şerifi ve devamını okuyabildiğimiz kadar okuyacağız. Peygamber Efendimiz savaşa gidenlere bu hadisi şerifinde emir veriyor, tavsiyelerde bulunuyor. Savaşın, seferin, askeri harekatın nasıl yapılacağına dair bilgi veriyor. Onlara nasihatte bulunuyor, emrediyor. Nasıl buyurmuş? İntaliku, gidiniz. Bismillahi, Allah'ın adını anarak, Allah için, Allah'ın namına, hani kanun namına diyorlar ya, tak tak tak tak tak, içeriden kim oluyor? Aç kanun namına. Yani kanun adına geldim ben buraya. Onun için kapıyı aç. Kanun namına diyorlar. Biz ne diyoruz? Nam isim demek. Farsça nam isim demek. Türkçe ad, Farsça nam, Arapça isim. Hepsi aynı kelime. İntaliku bismillah, yani bu seferi Allah'ın ismiyle yapınız. Allah namına yapınız. Kendinizden, keyfinizden, kızgınlığınızdan, sevginizden, hıncınızdan, hırsınızdan değil. Allah'ın ismiyle. Allah namına. Mümin savaşı niçin yapar? Allah namına yapar. Allah için yapar. Sonra ve billah, Allah'la yapın. Allah'a dayanarak, Allah'ın sizin yanınızda olduğunu bilerek efendim, Allah'tan gafil olmayarak Allah'ın sizin her yaptığınızı gördüğünü hatırınızdan çıkarmadan efendim Allah'ın yardımına dayanıp güvenerek gidin ve ala milleti Resulillah, Allah'ın elçisinin Resulullah'ın dini üzere gidiniz. Tabi millet biliyorsunuz din demektir. Yani biz bazı kelimeleri şimdi eski zamandaki kullanılışından farklı şekillerde kullanıyoruz. Bugünkü manasında millet vardır, devlet vardır. Millet deyince halk topluluğu hatıra geliyor. İnsanlar, yani biz işte Türkiye'deki milletiz. Türk milletiyiz. Eski Kur'an-ı Kerim'de geçen millet kelimesi bu manaya değil. Din manası. Millete İbrahim, İbrahim'in milleti ne demek? İbrahim Aleyhisselam'ın peşine takılıp onun rehberliğini kabul edip onun arkasından giden efendim insanlar demek, yani onun dini demek. Ala milleti Resulillah, Resulullah millet üzere ne demek? Allah'ın Resulullah'a indirmiş olduğu din üzere, o ahkama uygun olarak, o usul ile, o temel üzere gidiniz. Ve la taktulu şeyhen faniya. Savaşacaksınız. Düşman karşınıza çıkacak. Belki o size saldıracak. Ama yaşlanmış, ihtiyar, savaşmayan kenardaki yaşlılara kılıç kaldırmayın, onları öldürmeyin. İhtiyara hürmet var. Yani düşman ülkesine bile gitse çarpışmıyor. Çarpışanların arasında değil, düşüyor. Kenarda duruyor. İhtiyarı öldürmeyin diyor Efendimiz. Şeyhen faniyen, yani artık ihtiyarlamış, şeyhi fani, piri fani diyoruz, yaşlanmış, gücü kuvveti yok, onu öldürmeyin. Yaşına hürmet var ya. Yani. Acımak var, merhamet var. Zaten Müslüman savaşı zulüm için yapmıyor. Allah'ın dinine hakim kılmak için yapıyor. Zaten önden söylüyor. Ben seninle savaşmaya gelmedim. Allah'ın emrine tabi ol, hiç savaş yapmayalım. Bitsin iş diye önden söylüyor. Müslüman savaşa girişmeden önce söyler. Der ki, İslam'ı kabul edin. Allah'ın emrine tabi olun. İmana gelin. Tamam, savaş yok. Biz savaşmak için gelmedik. Allah'ın emrini kabul edin, bitti. Bir şey yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanlar la ilahe illallah deyip Allah'ın varlığını kabul edinceye kadar putlardan, şirkten, küfürden, efendim, imana gelinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki küfre rıza yok. Demek ki müşrikliğe, efendim, müsaade yok. Ne olacak? Allah'ın varlığını kabul edecek herkes. Allah'ın nimetini yiyip de ona kafir olmayacak. Ona asi olmayacak. Olursa cezasını çekecek. Allah mı Allah? Çünkü Bismillah, Allah için gidiyoruz. Sen misin Allah'ın varlığını anlayamayan ahmak? Sen misin Allah'ın dinine karşı çıkan şaşkın? Sen misin Allah'ın güzel ahkamını kabul etmeyip de yalan yanlış zulüm kanunları ortaya koyan herif? Seninle çarpışır. Düzelt, hatandan dön, hakka gel, o zaman çarpışmayın. Vela tuflen, vela sagiren. Genç çocukları ve küçük çocukları öldürmeyin. Çocuklara da dokunmak yok. İslam'da, çünkü çocuk belli bir yaştan sonra mükellef oluyor. Efendim, onu terbiye edersen kurtarabilirsin. Cehenneme düşmekten kurtulabilir. Öğretirsin. Evladım, bu puta tapılmaz. İşte az önce bunu dağdan getirdiler vasıtayla. Heykeltıraşın önüne koydular. Çaktuk, paktuk, patküt, patküt. Sağından solundan yonttu. Bir put yaptı. Geçiyorsun bunun karşısında, buna tapıyorsun. Böyle şey olur mu? Olmaz. Tapınma evladım buna. Ya, kainatı yaratan Allah'a ibadet et. Ay'a, güneşe tapınma. Çünkü ay, güneş gibi gökyüzünde nice aylar, güneşler, yıldızlar var. Onlara tapınılmaz. Efendim, ağaca, dağa, ovaya, efendim, hayvana tapınılmaz. Fakat şu insanoğlu, şeytan onları nasıl aldatıyorsa, en olmadık mahluklara tapınmışlar. Timsaha tapınmış mesela. Mısır seferinde gördük biz. Ramazan'dan önce Mısır'a bir gittik. Nil nehrinde 3 gün seyahat ettik. Onların bir tapınağına, efendim, Kumomba tapınağına uğradık. Timsah tanrılarının adına yapılmış tapınak. Tangalaklar timsaha tapıyorlar. Efendim, sonra kartal şeklinde, kartal başlı, horoz kafalı, şahin kafalı, çaylak kafalı, neyse, efendim, bir insan vücutlu şeyleri var, ona tapınıyorlar. Köpek suretinde bir tanrıları var, ona tapınıyorlar. Vesaire vesaire. Hatta firavunlarına tapınıyorlar. Firavunlarını tanrı edinmişler, ona tapınmışlar. Saçma sapan şeylere, efendim, tapılmış insanlar. Tabi İslam niçin gelmiştir? Her devirde Allah'ın peygamber göndermesi, kitap indirmesi, ahkamını kullara bildirmesi nedendir? Bu saçmalıklardan insanlar kurtulsun diyedir. Doğru yolu bulsunlar diyedir. Hakkı anlasınlar. Efendim, böyle batılda olmadık şeylerin peşinde koşmasınlar diyedir. İmana gelirse iş biter. Başından teslim olursa iş biter. Tamam, Müslüman oldum. La ilahe illallah. Tamam. Bırakacak. Bitti. Çocuğu öldürmeyecek. Neden? Büyüyünce mümin olabilir. Niye öldüreyim? Allah'ın bir yaratığı. Allah onu yaratmış. Ne diye öldüreyim? Bakın İslam'ın güzelliğine. Bir de bakın, çoluk çocuk demeden geldiği yerde herkesi öldüren, efendim, vahşilere. 1400 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin savaş için koyduğu, efendim, emirlere bakın. 20. yüzyılın güya, efendim, medeni insanlarının, efendim, yaptıkları hunharlıklara bakın. Sadece bir yerde değil. efendim Balkanlardakilere bakın, Bulgaristan'dakine bakın, Yugoslavya'dakine bakın, efendim Cezayir'e bakın. Mesela İslam ülkelerinde efendim kızarlar. İşte bilmem hırsızlık yapınca eli kesiliyormuş bilmem ne filan diye. İşkence yok İslam'da. İşkenceyle öldürmek yok. Ama gazetelerde okuduk efendim, alıyor karşısına kendi milletinden. O da Müslüman. O kökenci Müslüman. Bu havadan civadan Müslüman. Güya kendisine sorsan ben Müslüman değilim demez. Efendim alıyor işkenceye karşısına, kollarını ayaklarını bağlıyor, memesini kopartıyor kerpetenle. Canlı canlı adam. Çatır çatır buradan memesini çatır çatır kopartıyor. Bangır bangır bağırdıkça ben bağırıyorum diyor, ölmek istiyorum diyor. Karşımdaki gülüyor diyor. İslam'da işkence yok ki. Hak etmişse cezayı öldürülü biter. Yani kolayca biter. Ölümü 80 defa istedim diyor. O mememi koparttılar, bu mememi koparttılar, şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Bir sürü efendim şeyler işkenceden geçirmişler. Bazıları aklını oynatmış. O işkenceye dayanılır gibi bir şey değil yani. Allah şerlilere, zalimlere fırsat vermesin. Efendim böyle kötü durumlara düşürmesin. Şeyh-i Fani'yi, Pir-i Fani'yi öldürmeyecek. Efendim çocukları öldürmeyecek, bebekleri öldürmeyecek. Velemre eten, kadınları öldürmeyecek. Şimdi söyleyin bakalım, İslam mı kadın haklarını daha çok koruyormuş, Batı mı? Modern mi, medeniyet mi kadınları koruyormuş, İslam mı? Bak, savaşta kadını öldürmüyor. Peki şeyler ne yaptılar? Batılılar ne yaptılar? Hiçbirisinin şöyle başını kaldırıp da Batılılar ne yaptılar diye benim sorduğum soruya cevap verecek halleri yoktur. Batı'dan gelmişlerdir. Fransa'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan, İspanya'dan, İtalya'dan, İngiltere'den, Haçlı ordularıyla Macar ovalarından Yahudileri yaka yaka, öldüre öldüre gelmişlerdir. Bizans'a gelmişlerdir. Bizans o zaman kendilerinin Hristiyan ülkesidir. Efendim, Bizans'ı soyup geçmişlerdir. Ayasofya'nın hazinesini tam takır yapmışlardır. Hazinelerini, efendim, altın şamdanlarını, Meryem Ana heykellerini vesairesini hepsini götürmüşlerdir. Hırsızlık yapmışlardır. Antakya'ya geldikleri zaman Antakya'da kadın, ihtiyar, çocuk demeden bütün Müslümanları kılıçtan geçirmiş, öldürmüş, katliam yapmışlardır. Kudüs'e geldikleri zaman, Kudüs'ü fethettikleri zaman tarihte artık şey yapılması, emsali bulunması zor olan bir hunharlıkla herkesi öldürmüşlerdir. Ama İslam herhangi bir yeri fethettiği zaman asla böyle yapmamıştır. İşkence yapmamıştır. Katliam yapmamıştır. Savaşanları, yani söz dinlemeyenleri başında diyor ki Müslüman ol. Olmayan, silah tutan, çarpışanları kırmıştır. Ondan sonra ahaliye dokunmamıştır. 7 asır şu topraklarda, Balkanlarda, Kafkasya'da efendim hakim olmuşuzdur. Hristiyanlar sağ kalmıştır, salim kalmıştır, kiliseleri ayakta kalmıştır, bir şey yapmamışızdır. Bu bizim efendim dinimizden gelen bir efendim din emri, Allah'ın emri. Biz böyle yapmışızdır. Onlar da her fırsatta kadın demeden, çocuk demeden, ihtiyar demeden, masum demeden efendim öldürmüşlerdir. Hepsi suçludur tarihin karşısında. Hepsi canidir. Hiçbirisinin bize insan hakları, demokrasi vesaire öğretmeye, ağzını açma hakkı yoktur. Kendi milletlerine yapmışlardır. Fransa'da Saint-Barthélemy katliamı var. Öyle kapıları işaretlemişler geceden. Ondan sonra sen şu mezheptensin, ben bu mezheptenim diye Katolikler, Protestanları efendim vesaireleri katliamdan geçirmişlerdi. Kaç defa katliam yapmışlardı. Kiliseler dolayısıyla, mezhep farkları dolayısıyla nice savaşlar yapmışlardır, saldırmışlardır, asmışlardır, kesmişlerdir. Onlar öyle. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nasihati de böyle. Pir-i Fani'yi öldürmeyeceksin, yaşlıyı. Çocuğu öldürmeyeceksin, bebeği öldürmeyeceksin, kadını da öldürmeyeceksin. Şimdi söyleyin bakalım, kadın haklarını koruyan Batı mıdır? Ortaya çıkartan, koruyan, kadına efendim mümtaz mevki veren Batı mıdır? Batı medeniyeti midir? İslam mıdır? İslam, harpte kadını öldürmeyeceksin diyor. Onlar öldürmüşlerdir. İslam kadına mal mülk hakkı veriyor. Onlar da kadına mülkiyet hakkı vermemişlerdir. İslam kadını özel, muhterem bir varlık olarak görüyor. Onlar şeytanın aleti diye toptan hepsini kötülemişlerdi. Eşek kafalı. Senin anan da, karın da, kızın da mı şeytanın aleti? Hani sokaktaki kötü kadın kötü ama hepsi mi toptan böyle? Değil. Ama kadını tamamen şeytanın şeyi gibi görmüşlerdir. Kadına miras hakkı vermemiştir. Mirastan hakkı yoktur. Adam ölür, malları erkek çocuklarına kalır, kadın ne olursa olsun. Kadına hiç vermemiştir batı. Batıda kadına seçme seçilme hakkı çok yakın zamanlarda verilmiştir. Yani bu kadar kadınlar ezilmiştir batıda. İslam'da da kadınlar bu kadar kullanmıştır. Savaşa çağrılmaz, savaşta öldürülmez. Çünkü nedir? Kadındır. Muhteremdir. Evlat yetiştiriyor. Çocuk yetiştiriyor. Zahmet çekiyor. Kadınlara acımayı, onları korumayı, kollamayı dinimiz emrediyor. Peygamber Efendimiz veda haccında size kadınlara iyi muamele etmeyi vasiyet ederim. Kadınları size emanet ederim diye kadınlarla ilgili tavsiyelerde bulmuştur. Ya şimdi ne yapıyorlar? Şimdi yani kadın haklarına Avrupalılar riayet ediyor mu? Hayır. Kadını serbest bırakıp da fuhşiyata yönelmesine göz yummak, o da kadına zulümdür. İslam'da o da yoktur. Kadına onu da yaptırmaz İslam. Sen istediğin gibi hayır yapamazsın. Kötülüğü yapamazsın. İslam'da kötülüğe serbestlik yoktur. Şimdi bir kardeşimiz İslami bir gazetede yazdığı makalede diyor ki Alevi isteyen cem evine gitsin, isteyen camiye gitsin. İslam'da böyle hürriyet yoktur. Cem evi İslam'da varsa gitsin, yoksa gidemez, gitmesin. Herkes camiye gitsin. Ayrılık nereden çıkıyor? Bu hakkı sen ne hakla söylüyorsun ona, nasıl veriyorsun? Böyle bir şey hakkı yok. İsteyen namaz kılsın, isteyen namaz kılmasın. Böyle bir müsaadeyi Allah verdi mi? Sen bunu böyle söylüyorsun. Namaz kılmayacak adam, böyle şey olmaz. Diyeceksin ki kardeşim yanlış yapıyorsun. Doğru yola gel. Hazreti Ali Efendimiz böyle yapmadı. Cafer-i Sadık Efendimiz böyle yapmadı. Hacı Bektaş-ı Veli Efendimiz böyle yapmadı. Bugün İran'da senin mezhebinden olan İranlılar böyle yapmıyorlar. Namaz kılıyorlar. Sen niye böyle yapıyorsun? Bırak bu işi. Doğru yola gir. Allah'ın emrine gel diyecek. Yani İslam'da haksızlığa hak tanınmamıştır. Söz verilmemiştir. İslam'ın güzelliği buradadır. İslam yağcı bir din değildir. Herkese yağ çek, ondan sonra kötülük devam etsin. Polise taş atmıştır. Bunun artık şeyi var mı? Karşı gelmiştir. Nerede bizim böyle bir şey yaptığımız görülmüş Sünni denilen Müslümanların? Hiçbir yerde görünmemiştir. Ondan sonra da gene siz arslansınız, ağasınız, paşasınız, size çok haklar vereceğiz, şöyle yapacağız. Hakkı varsa ver ama hakkı yoksa ne vereceksin? Diyanette size masa vereceğiz. Ne masası vereceksin? Diyanet mezhebe göre hareket etmiyor ki. Diyanet Müslümanların Türkiye'deki bütün işlerinin takibini yapıyor. O kadar. Mezhebe göre işlem yapmıyor ki. Vereceksin haksıza masa, batılı resmen öğretecek. Öyle şey yok ki. Batılı öğretme, yanlış olan şeyi öğretmek yok İslam'da. Ona prim vermek de yok. Yani yanlıştır. İşte İslam böyle emrediyor. İhtiyar adama dokunma ey savaşçı mücahit. Çocuğa dokunma, bebeğe dokunma. Bebekleri öyle banyo küvetinde üst üste kanlar içinde kimler şey yaptı? Rumlar Kıbrıs'ta yaptı. Son günlerde de Diyarbakır'da mı bir yerde şeyler yaptı. PKK'lılar yaptı. Bizde şey yoktur. Çocuk öldürmek yoktur. Sonra da Rumlar, ben Avustralya'da konuştum. O resimleri Türkler bizim çocuklarımıza böyle yaptı diye Avrupa'da öyle göstermişler. Yani kendi yaptıklarını Türkler bak çocuklarımızı bile banyoya böyle doldurdu, aslı kesti diye Amerika'da filan öyle göstermişler. Bu Diyarbakır'daki olayları da Alman televizyonları Türk askerleri yaptı diye göstermişler. Bu haksızlık da, bu şaklabanlık da, bu şarlatanlık da, bu madrabazlık da olmaz. Buna da yani ispat ettikten sonra bir ceza vermek lazım. Bu öyle şey olmaz. Evet, Peygamber Efendimiz ne güzel buyurmuş. Allah'ın namına, Allah'ın ismiyle gidin bakalım ey mücahitler. Allah'ın yanınızda olduğunu, Allah'ın sizi gördüğünü bilerek, Allah'a dayanarak gidiniz ey mücahitler. Resulullah'ın milleti, dini, ahkamı üzere hareket ederek gidin ey mücahitler. Sakın ihtiyar adamı öldürmeyin, çocuğu öldürmeyin, bebeği öldürmeyin, kadını öldürmeyin. Kadını öldürmeyin demiştir. Sonra velâ tegullû, malları yağmalayıp iç etmeyin. Tabi insan bir savaş çıkınca düşman ölüyor. Düşmanın malı efendim ganimet olarak şeye kalıyor. Ama herkes eline geleni cebine indiremez. Bunun bir nizamı vardır. Yani ben bir eve girdim. Adam bana makineli tüfekle evin balkonundan takır takır takır takır takır takır kök söktürdü. Nihayet ben onu hakladım. Eve girdim. Tamam. Efendim büfenin üstünde şey varmış, sandıkta altın varmış, filan yerde yüzük varmış, ceplerime doldurdum. Oh, bunlar da benim kârım oldu diyemez. İslam'da böyle şey yok. Ne olacak? Buyuruyor ki Peygamberimiz, Efendimiz ve dummu ganaimeküm ve aslihu, ganimetlerin hepsini ortaya toplayın. Yani komutanın efendim önünde resmi bir şekilde hepsi toplanacak. O kadar toplanacak ki kim bir ayakkabı sırımı bile alsa, ha şurada pabucumun efendim şeyine bağlarım diye ayakkabı sırımı alsa, ganimet malından, ganimet malı arasına koymadan kullansa, cehennemden, ateşten bir bağ sarmış olur ayağına diyor Peygamber Efendimiz. Ayakkabı sırımı dahi, ayakkabı bağcığını dahi kullanamaz. Her şeyi götürecek, koyacak ortaya, efendim beşte biri hazineyi Müslümine kalacak, Beytülmali Müslümine kalacak, beşte dördü efendim şeyde taksim olunacak, gaziler arasında taksim olunacak. Viyana, ikinci Viyana kuşatmasında niye fethedilmemiştir? Komutan bu taksimi kabul etmediği için 40 bin 50 bin Kırımlı asker küsüp gitmiştir. Dokunmayacaksınız demiştir. Sen Allah'ın emrini niye yaptırtmadın? Küstürmüş gitmiştir, ordu zayıflamıştır, efendim öbür taraf ondan sonra saldırmıştır, bastırmıştır filan. Yani hiçbir yerde, hiçbir kimsenin Allah'ın ahkamını değiştirmeye, iptal etmeye, tebdil etmeye, tağyir etmeye hakkı yok. Yaparsa sonunda felaket olur. Allah'ın emrinin dinlenmediği yere felaket gelir. Allah'ın emri tutulmazsa, Allah'ın ahkamına riayet olunmazsa orada felaketler beklenir. Her şey olur. Sonra ve ahsinu innallahu yuhibbul muhsinin, iyi davranın. Güzel davranın. Çünkü Allah güzel davrananları sever buyuruyor. Peygamber Efendimiz savaşa giden insanlara ahsinu, ihsanda bulunun, güzel davranın demedi. Tabi ihsan, güzel davranmak, güzel yapmak her şeyde bizim boynumuza yazılmıştır, vazifemizdir. Müslüman yaptığı her şeyi güzel yapacak. Ben konuşurken güzel konuşacağım, sen dinlerken güzel dinleyeceksin, ötekisi namaz kılarken güzel kılacak, belikisi oruç tutarken güzel tutacak, sanatkar yaptığı işi güzel yapacak, ekmekçi ekmeğini güzel pişirecek, pilavcı pilavını efendim çiğ bırakmayacak, herkes yaptığı işi en mükemmel yapacak. İslam'ın emri budur. Allah İhsanı, yani güzel yapmayı her iş konusunda boynumuza yazmıştır. İnnallahı ketebel ihsanı ala külli şey, her şeye yazmıştır güzel yapmayı. Onun için hangi meslekten olursan ol, çöpçüysen senin sokağını tertemiz yapacaksın. Boyacıysan boyan dökülmeyecek. Terziysen efendim şeyin güzel olacak. Dokumacıysan güzel yapacaksın. Yazıyı güzel yaz diyor Peygamber Efendimiz. Şöyle tut kalemi, böyle çevir, şu harfi şöyle güzel çıkar, tarif ediyor vahiy katibine. Böyle tarifi vardır. Yazın okunaklı olacak, eczacı yazısı gibi olmayacak. Kargacık burgacık, doktor yazısı gibi okunmaz yazı. Belki onlar bazen öyle yazıyorlar, bilmem. Efendim şey olacak, inci gibi olacak. Böyle baktığın zaman şiir gibi yazı olacak, şiir gibi sözü olacak, şiir gibi hareketi olacak, bir içim su gibi ahlakı olacak, her şey güzel olacak Müslüman. Yamalı olabilir. Eski olabilir. Temiz olacak. Güzel olacak. Dişleri güzel olacak. Pırıl pırıl pırıl pırıl. Neden? Misvaklanacak. Odunu, dalını kesiyor, ucunu tellendiriyor. Müslüman dişinin temizliğini öyle sağlıyor. Düşünün 1400 yıl önce. Fırça yokken, naylon yokken, plastik yokken diş sağlığını böyle sağlamış. Tırnakları kesin demiş. Tırnaklar çapacı gibi olmayacak. Kartal, çaylak pençesi gibi, kedi pençesi gibi olmayacak. Ne oluyor? Ne oluyor? Tırnakları uzatıyorsun, üstünü boyuyorsun. Sen kedi misin? Katlan mısın, sırtlan mısın, aslan mısın? Nesin sen ya? Bu tırnakları niye uzatıyorsun? Alamıyor ondan sonra. Kağıt alacak hanımefendi. Masanın üstünde kağıt duruyor, tırnakları uzun. Parmaklarından bir santimetreden alamıyor. Alacağım diye gülüyorum ben böyle. Kağıt alacak alamıyor. Neden? Tırnakları mani olur. Sen bunda bir iş yapamazsın ki. Ne olacak bu tırnaklar ne? Jilet gibi keser bu. Şöyle yaptığım zaman burayı keser. Hani bebekler tırnakları uzayınca ellerini şey yaparken nasıl yüzlerini, ağızlarını cilt diye kesiyorlar. Bu kesilecek. Peygamber Efendimiz tırnakları kesin buyurmuş. Sakalları bırakın buyurmuş. Bıyıkları kısaltın buyurmuş. Neden? Bıyık ağızla burun arasındadır. O mıntıkanın biraz şey olması lazım. Bunu böyle kocaman uzatırsa ağzının içine cump girer. Sigaranın sarılığı ona tesir eder. Olmaz. Böyle de yapsan olmaz. Böyle de yapsan olmaz. Yani bu kısa olacak. Peygamber Efendimiz teni görünecek kadar kısaltırmış. Burası uzun olacak. Böyle emrediyor. Emir tutacaksın. Emrettiği gibi yapacaksın. Emretmediğini yapmayacaksın. Müslümanlık bu. Her şeyi güzel yapacağız. Yaptığımız iş, yaptığımız işin güzel olması lazım. O halde her birimizin usta olması lazım. Üstad olması lazım. Her birimizin profesör olması lazım. Ben bütün talebelere gelip meslek soruyorlar bana, kendi mesleğinde profesör ol diyor. Neden? Dinimiz her şeyin en güzel yapılmasını emrediyor da onun için. Neysen, hangi meslekteysen onu en güzel yapacaksın. Bir tane, senin adresini verecekler. Bu işi falanca bilir, ona gidin diyecekler. Neden? Güzel yapacaksın. Hakkını iste. Ya diyorsun kasaba, yağsız tarafından koy, fazla para iste, şey yapacaksın. Kendi el altından bilmem nereden çap atıyor. Ya ben bu yağı işte bu hastaya yedireceğim, dokunuyor, yağsız istedim senden. E ben bunu ne yapayım? Elinin körü yap. Ne yaparsan yap yani. Onu koymuş gibi parasını al, o da sana ceba kalsın ama benim etimin içine bu yağı koy. Bana efendim iyi et, iyi tarafından ver diyorsun, paranı vereceğim diyorsun. Elinin altından şuradan iki tane alırken bir tane de buradan cambazlıkla alıyor, çürüğü sokuyor kesekâğıdının içine. Öyle olmaz. Teraziyi güzel tartın diyor Peygamber Efendimiz. Teraziyi güzel tartacak. Dirhemi bu tarafa koyuyor, kese kağıdını bu tarafa koyuyor, yukarıdan malzemeyi, patatesi, soğanı cump diye bir atıyor, atar atmaz tabii çarptığı için, terazi böyle şey yapınca tamam diyor. Tamam değil, 400 gram eksik. Neresi tamam? Teraziyi güzel tartmıyor ki. Onlar hakkında veylül lil mutaffifin sure var, tatfif suresi var, mutaffifin suresi var. Tartıyı güzel yapacak bir suresi var. Tartıyı güzel yapacak, ölçüyü güzel yapacak, işi güzel yapacak, hareketi güzel yapacak, her şey güzel olacak. Neden? Ve ahsinu, güzel yapın. İnnallâhe yuhibbul muhsinin. Allah güzel yapan, yaptığı işi güzel yapan kulları sever. Tabi burada ahsinu demiş, güzel yapın. Yani davranışınızı güzel yapın. Savaşıyorsunuz ama gene de düşmanınız bile size hayran olsun. Savaşıyorsanız kahramanca savaşın. O manaya da gelir. Karşınızdakine efendim lütufla şeyle muamelede bulunun. Yani savaştınız ama bak bizim savaşmışızdır dedelerimiz, esire efendim misafir muamelesi yapmıştır. Giymemiş giydirmiştir, yememiş yedirmiştir. Neden? Peygamber Efendimiz emrediyor. Ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. İyi davranın. Allah iyi davrananları, güzel yapanları sever buyuruyor. Onun için biz savaşı kızgınlıktan yapmıyoruz ki, Allah'ın emri olduğu için yapıyoruz. Onun için Allah Allah Allah Allah diye gidiyoruz. Şehit olmak için gidiyor. Çok çok kimse Allah'a çok şükür bana bir şehit olma fırsatı çıktı. Şehit olursam ne mutlu bana diye vedalaşıp öyle gidiyor. Şehit olmayı isteyerek gidiyor. Ah bir şehit olsam diye. Geçen de birisiyle konuştum. Özel hayatından bir takım sıkıntıları anlattı filan bana. Diyor ki hocam diyor, bir çare olarak aklıma geldi diyor. Çeşenistan'a gideyim diyor, çarpışayım, şehit olayım diyor. Öyle istedi canım diyor. Yani bunalmış hayatındaki bir takım şeylerden. Böyle diyor. Yani ideal bizim için. Bizim için ölüm, şehit olmak, Allah yolunda can vermek ideal. Her şeyi onun için yapıyoruz. Yoksa öyle iğrenç şekilde değil ki, Haçlıların içinde kendilerinin kitaplarının ve olaylara katılan, seferlere katılanların anlattıklarına göre, bizim anlattığımıza göre değil, Müslümanları kesip etini pişirip yiyenler var. Haçlı seferlerin içinde. Bana Allah rahmet eylesin bir yazar kitabını göndermişti, bu konuda güzel bir kitap yazmış. Ben orada böyle sayfaları karıştırırken bunu okudum, gene çıkartıp size gösterebilirim. Kaynağıyla. Yine bir Avrupalı'nın, bir papazın bir şeyin yazdığı efendim kitaptan gösterebilirim böyle yaptıklarını. İşte İslam bu. Bu İslam'dan mı korkuyorsunuz siz? Ey İslam'dan korkanlar, ey İslam'a karşı cephe alanlar, bu Müslümanlıktan mı korkuyorsunuz siz? Bunu mu istemiyorsunuz? Hunharlık mı istiyorsunuz? Canilik mi istiyorsunuz? Sahtekarlık mı istiyorsunuz? Hırsızlık mı istiyorsunuz? Şu İslam'ın güzelliğine bak. Savaşa giden insana, İnsanlara verilen nasihatlere bakın. Ezberleyin bunu, bu çok önemli. Enes radıyallahu anh'ten ve Ebu Davud, yani 6 tane meşhur hadis kitabından birisidir bu. Sıhhah-ı Sitte derler. 6 sahih hadis kitabı demek. Ebu Davud'dan bu. Evet. Bir hadis-i şerif bu. Bugün okuduklarımızdan birisi bu. İkinci hadis-i şerif, 9. hadis-i şerif. Unzuru Kureyşen fehuzu min kavlihim ve zeru fiilehum. Ahmed İbni Hanbel, İbni Hibban, Taberani ve diğer kaynaklarla Amir İbni Şehir'den rivayet edilmiş radıyallahu anh. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki unzuru Kureyşen. Kureyş'e bakın. Seyredin Kureyş'in yaptıklarını. Kureyş, Mekke'deki İnsanlar, Peygamber Efendimiz'in mensup olduğu kavim kabile, biliyorsunuz Kureyş kabilesini. Bakın onlara. Fehuzu min kavlihim. Sözlerinden alacağınız ibretleri, nasihatleri alın. Amma ve zeru fiilahum. Kendi hareketlerini bırakın onlara. Yani hareketlerini örnek almayın. Hareketleri ayrı, sözleri ayrı. Söz, bakın onlara, sözlerini dinleyin. Sözlerindeki nasihatleri alın. Ama hareketlerine bakmayın. Şimdi muhterem kardeşlerim, Kureyş'te bir Peygamber Efendimiz'i içinden çıkartmış olan bir mübarek kabile. Seviyoruz. Ben Mekke'ye gittiğimiz zaman bir taksiye bindik de, ya dedim yani, Peygamber Efendimiz'in yaşadığı şehre geldik diyoruz. Burada bizim tarih kitaplarında okuduğumuz bir Kureyş kabilesi varmış. Bu adamlar uçtu mu? Bu hal mi oldu? Nerede bunlar dedim. Yani hiç Kureyşli insan yok mu? Yemenli var, falancalı var, filancalı var, efendim bilmem Riyadlı var, başka yerlerden gelmişler var, Küveytli var, Bahreynli var, Ummanlı var. Hiç Kureyşli yok mu burada? Şoför şöyle döndü. Dedi ben Kureyş kabilesindenim dedi. Fakir, zavallı yani perişanca, öyle zengin de değil. Efendim, ben Kureyş kabilesindenim dedi. Tabii biz seviyoruz. Peygamber Efendimiz'i sevdiğimiz için Peygamber Efendimiz'in her şeyini seviyoruz. Bizim hacılardan bir tanesi, Türkiye'den giden hacılardan bir tanesi, Medine-i Münevvere'de otobüsten iner inmez toprakları öpmeye başlamış. Resulullah buraya acaba ayağını bastı mı diye ağlayarak toprakları şapur şupur öpmeye başlamış, herkes de ağlatmış, aşık çünkü. Acaba buraya ayağı değdi mi Resulullah Efendimiz'in diye, şapur şupur toprağı öpmeye başlamış. Seviyoruz. İyi ama, seviyorsun ama, mühim olan insanların takvasıdır, imanıdır. İçindeki Müslümanlığın kuvveti kalbindedir yani. Sözü güzel olur. Peygamber Efendimiz'i tanırlar, tanımışlardır, söylerler. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye sözler güzel olur. Hareketler ayrı. Hareketler herkesin Müslümanlıktaki bilgisine, derecesine, kabiliyetine göre iyi veya kötü olabiliyor. Şimdi Avrupalıların bir yanlış şeyi var. Veya Hristiyanların. Bizim İstanbul'da bir Ermeni vatandaşımız Müslüman olmuştu. Senelerce önce bizim bu camiye de geldi, kaç defa namaz kıldı, hocamızı ziyaret etti filan. Şimdi ona papazlar geliyorlarmış. Ermenilikten döndü ya Müslümanla. Papazlar geliyorlarmış. Ne diye Müslüman oldun? Dön Hristiyanlıktan, gel tekrar Hristiyanlığa. Dön Müslümanlıktan, Hristiyanlığa gel. Baskı yapıyorlarmış böyle. Ve diyorlarmış ki, bak sen Müslüman oldun ama bak senin komşun filanca. Kapalı çarşı esnaf. Senin komşun bak, hani falanca işte nasıl şey yaptı. Nasıl yani ticari hayattaki hile huda, efendim aldatmaca, yanlış gösterme vesaire filan var ya, işte bak hacı ama böyle yapıyor. O da diyormuş ki, bu papazların bu şeylerine karşı, siz onlara bakmayın. Siz İslam'ın çıktığı yere bakın. Siz suyun, pınarın kaynadığı yerdeki temizliğine bakın. Sonra aşağılarda dökülmüş kanallarda, ta aşağı tarafta denize giderken ki yerde kanalizasyondaki su içilmez ki, o pis. Ama çıktığı yerde temiz. Sen o şeye bakma demiş. İşte bir misal. Tabii insanların Müslüman olsun, efendim tahsilde olsun, falanca meslekten filanca meslekten olsun, yaptıkları şeyler kendilerini bağlar. Başkasına efendim örnek olmaz. Mühim olan efendim kaidelerdir, şeylerdir, esaslardır. İnsanlar bu esaslara tam uymayabilirler. Öğretmendir. Öğretmenliğe yakışır hali yoktur. Talebesinden şey alıyordur filan. Efendim mesela ne bileyim geçirmek için para alıyordur. Tek tük. Bütün öğretmenler fena mı? Hayır. Öğretmenlik çok güzel bir meslek. Bir tanesi, iki tanesi böyle yapmış. Yok hocam iki tane değil. Tamam beş tane olsun, on tane olsun ama öğretmenlik mesleği güzeldir. Yani onun yaptığı kötü fiil onundur. Ona aittir. Öğretmenliğe ait değildir. Öğretmenlikte efendim talebeden beleşten para alıp da bedavadan geçireceksin diye bir kaydı yok öğretmenlikte. Bu kendisi yapıyor bunu. Öğretmenlik güzel de bu adamın yaptığı yanlış. Evet. Aynı şeyi hocaları kötülemek için de yapıyorlar. Efendim yok efendim müftü efendi şöyle yapmış da veya imam efendi böyle yapmış da bilmem ne filan. Dünkü veya bugünkü Vesel'in birisi makalesinde okudum. Efendim şöyle oldu böyle oldu diyor. İşte diyor Müslümanların hali bilmem kimlerin bilmem kimlerin. Herkesi batırıyor da işte diyor sola ihanet etmiş olan falanca partinin hali, işte falancaların, işte Müslümanların hali. Canım bu Müslümanların prensibi değil ki, sen bunu niye getirip Müslümanlara yamıyorsun? Yapmışsa adam bir sahtekarlık, tesadüfen de Müslümansa nüfus kağıdında Müslüman yazıyorsa, yani gönlünden de inanmış insan günah işleyebiliyor. Sen işlemiyor musun? Gel bakalım buraya, o kadar herkesi batırıp boyayan adam. Sen gökten zembille mi indin? Sen melek misin? Parasız melek misin? Hiç kusurun yok mu? Var. Bir sürü kusuru var. Hemen efendim Müslümanları batırmak. Hemen hocaları batırmak. Hemen vaizleri batırmak. Hemen efendim başörtülüleri batırmak. Öyle şey olur mu? Tabii bu yanlışlığı herkes yapıyor. Yani Müslümanlığa karşı yapıyorlar. Belirli mesleklere karşı yapıyorlar. Efendim belirli kişilere karalamak için yapabiliyorlar. Ne yapacak? Sözüne bakacaksın. Fiili, hareketi kendisini bağla. O tarafa gitme. Türkçe'de de maalesef atasözü olmuş. Hocanın söylediğini dinle de gittiği yoldan gitme derler. Hocanın sözünü tut da gittiği yoldan gitme derler. Bu da hocalara bir iftiradır. Bir başka iftira vardır. İmam evinden aş, ölü gözünden yaş gelmez. Niye gelmesin? Ben kaç defa rahmetli Hüseyin Efendi çağırmıştı da yemeğine gitmiştim. Hocamızın her gün sofrasında misafir vardı. Nereden çıkmış bu yalan söz? Eğer sen hoca evine bir misafir alamayacak kadar fakir de efendim imam evinden aç çıkmıyorsa sen utan. Senin dini hizmetini yapan insanı bu kadar sefil perişan hale getirmiş olan sensin. Papazlar böyle mi? Arabaları var, her şeyleri, paraları, pulları var. Bak onlar kendi din adamlarına nasıl imkanlar sağlamışlar. Sen bu din adamını bu hale getiren sensin. Bu senin toplumunun din adamı. Ama böyle laflar söylüyorlar. Allah rahmet eylesin. Hacı Bayram'ın imamı Zekai Efendi sabah namazında böyle namaz kılındı. Döndü cemaate. Şey okundu. Sure-i Haşir okundu. O Hüvallahu Lezi ayetleri bitti. Hacı Bayram Camisi. Sabah namazında bayağı da kalabalık oluyor. Dedi ki ey cemaati Müslüman yürüyün dedi. Hadi bakalım. Hepinizi dedi sabah kahvaltısına filanca lokantaya davet ediyorum. Gelin bakalım dedi. İmam evinden aş, ölü gözünden yaş, geliyor muymuş, gelmiyor muymuş? Gelin bakalım dedi. Çok cömert bir insandı, Allah rahmet eylesin. Evet. Yani insanların esas itibariyle kendi öz fiilleri kaide değildir, kural değildir. Örnek alınması gerekmez. Mühim olan esas kaidelerdir, ana kaidelerdir. Bundan sonraki hadisi şerif unzuru ila men hüve esfellü minküm ve la tenzuru ila men hüve fevkaküm fe hüve ecderu ella tezderi diye tavsiye ediyor. İlâ men hüve daha perişan bakınız esfellü minküm sizden daha sefil perişan olan fakir, muhtaç olan kimseye bakınız. Ve la tenzuru ila men huve fevkaküm. Sizin üstünüzde olana bakmayınız. Vay be falanca adamın 3 tane arabası var, 8 tane apartmanı var, bir tane de yatı var, efendim, şu kadar şey var. Bırakma ya, çöp tenekesine at bizim hayatımızı. Allah'ın bir nimeti mi var üzerimizde? Haşa sümme haşa. Saymakla bitiremesin ya. Sen bir de bir başkalarına bir bak bakalım. Çevir bakalım. Eğer şeyde Bosna'da Sırpların karşısında olsaydı, kar lapa lapa yağıyor, yakacak yok, efendim yollar muhasara altında, yiyecek yok, can emniyeti yok, Sırplar bombayı yağdırmaya devam ediyorlar, hadi bakalım ne yapardı? Sen şimdi nimet içinde misin, değil misin? Bak, anla bakalım. Kendinden aşağıya bak, haline şükret, kendinden yukarıya bakma. Çünkü fehve böyle yapmak, ecderu ella tezderu nimetallahi aleyküm. Allah'ın sizin üzerinize saçtığı nimetleri efendim hakir görmemek için daha uygundur böyle yapmak. Hakir görürsünüz. Bir nimet mi var benim üzerimde? İyi bir gün mü gördüm? Kadın mesela evleniyor. Kocasıyla kavga ediyor. Zaten ben senin evine geldiğimden beri diyor bir iyi bir gün mü gördüm? Yüzüm güldü mü diyor. Anamın babamın evinde ne kadar iyiydim diyor. Sana gelince şöyle oldum böyle oldum. Halbuki nice mutlu günler geçti. Nice güzel yemekler yediler. Baklavalar, börekler sofralardan geçti gitti. Güldüler oynadılar ama kızınca hepsini inkar ediyor. Ben bir şey mi gördüm senin evinde diyor. Benim anam şöyleydi babam böyleydi filan diyor. Evet olabilir. Kocası zalim olabilir ama hani birden bir kalemde her şeyi bazen siliyorlar. Halbuki öyle değildir. Allah'ın üzerimizdeki nimetleri saymakla bitmez. Şu anda bir yerin ağrıyor mu? Ağrımıyor. Karnın sancıyor mu? Sancımıyor. Bir sancısa da görsen. Ben ameliyat olmuştum. Dediler ki doktorlar biraz şöyle bir tepdil havaya git. Yani bu çok zayıfladın. Şu kadar efendim ameliyattan sonra efendim dinlen filan dediler. Kalktım gittim. İnegöl'ün Oylat kaplıcaları da tavsiye ettiler. Oraya gideceğiz. Efendim biraz istirahat edeceğiz. Gittik bir oda bulduk. Efendim istirahat edeceğiz. Çamların arasında manzaralı güzel bir yer filan dediler. Bir sancı tuttu beni. Bir sancı tuttu. Ameliyattan yeni kalkmışım. Yani zar zor yürüyorum. Merdivenlerden böyle tutarak çıkıyorum filan. Bir sancı tuttu. Nasıl kıvranıyorum odanın içinde? Oturuyorum olmuyor, yatıyorum olmuyor, geziyorum olmuyor. Saatlerce, 7 saat, 8 saat kıvrım, kıvrım, kıvrım, kıvrım. Yani ha, şimdi senin öyle bir acın var mı? Yok. Bu bir nimet değil mi? Karnın tok mu? Tok. Üşümüyor musun? Üşümüyorum. Emniyette misin? Emniyettesin. Yani huzur içinde. Emniyette yani nezarette manasına değil. Huzur içindesin şu anda. Efendim elhamdülillah bak kaç tane nimet var. Gözün görüyor mu? Görüyor. Kulağın işitiyor mu? İşitiyor. Müslüman mısın? Elhamdülillah en büyük nimet bu. Bak ne kadar nimet varmış daha saysak. Yani her azanın bir kere selamette olması bir nimettir. azaların hepsini sayalım şöyle. İnsanın burnu kuruduğu zaman rahatsız oluyor. Burnu kuruyor. Kimse görmeden nerede karıştıracağım diye aklı başından gidiyor. Çocuk gidiyormuş, burnunu öyle karıştırıyormuş. Babası çat pat eline vuruyor annesi filan. Burun karıştırmaz, ayıptır, çat pat filan. Avrupa'da bu burun karıştırmak, Amerika'da galiba önemsenmiyor galiba. Amerikan reisi, cumhurluğu adayı böyle televizyonda patlıcan oyup duruyordu yani. Baktım, hayretler içinde kaldım. Tabii bizde çok ayıp, çat pat eline vuruyor. Bir arkadaş dedi ki, yok öyle yapma. Benim de böyle oluyordu dedi. Bunun çaresi bu değil dedi. Çocuğun burnunun içine krem, vazelin sür dedi. Şöyle yumuşasın, o zaman olmaz dedi. Çocuk çünkü rahatsız oluyor da ondan, o rahatsızlığından dolayı. Burun kuruduğu zaman rahatsızlık oluyor. Aktığı zaman rahatsızlık oluyor. Hak, hık, hırk, mırk, efendim, nezle, o mendil gitsin, bu mendil gelsin, efendim, herkesin yanında da nahoş oluyor filan. Gözünde arpacık çıksa rahatsız oluyor. Kulağı ağrısa rahatsız oluyor. Boğazı kurusa, dudağı çatlasa rahatsız oluyor. Geçenlerde bir hap alacağım. Şöyle ağzıma yaklaştırdım hapın alüminyumunu. Hapı alırken alüminyumu jilet gibi şuramı cap diye kesmesin mi? Dudağın dikine kesildi. Ne kadar zor geçiyor. Yani o kesik nasıl acıyor. Yemek yiyeceksin. Pat yeniden ayrılıyor böyle konuşurken şey yaparken. Tuttuğu yerden yeniden ayrılıyor filan. Yani sayısız nimetleri var insanın üzerimizde, her anda Allah'ın verdiği sayısız nimetleri bilmesi lazım. Şeyh Sadi çok güzel söylüyor, diyor ki bak, kitabına böyle başlamış. Allah'a hamdü senalar olsun, minnet hüdayı rahki diye başlıyor. Her nefeste iki nimet vardır diyor. Bir nefes ki diyor böyle içine alırsın, içini ferahlatır. Alamazsan, havasız kalsan, naylon geçirseler kafana, havasız kalsan ne olacak? Balık gibi çırpınmaya başlarsın. Bir nefes almakta içim ferahlar diyor. Bir. Aldın tamam, kalsın içeride. Kâr kârdır. Cebine koydun dursun. Hadi bakalım hava içeride dursun. Yok. İçeride durduğun zaman da patlıyor insan. Al, kapat. Biraz sonra patlayacak gibi oluyor. Onu da vermesi lazım. Onu da verdiği zaman rahatlıyor. Çünkü içeride bir sürü iş oluyor. Yani senin yaşaman için neler oluyor içeride? Neler oluyor? Oksijen değişiyor, efendim karbondioksit çıkıyor, hücrelerde yanma oluyor, enerji oluyor. Biyoloji, kimya, fizik, efendim elektronik, neler dönüyor bu vücudun içinde? Her şey var, her türlü sanat var. Elektronik var, bütün duygular, hisler elektrikle, beyne gidişi gelişi, yani zayıf akım elektriği, yine harika şeyleri var. İş makinelerinin o mafsallı şeyli, kazma bilmem ne makinelerinin en alasıyız biz. Kollarımızın, mafsallarımızın, parmaklarımızın hareketi filan, hepsi bir ayrı adem. Evet, nefes alıyorsun, bir ferahlık oluyor. Nefesi hoh diye veriyorsun, ikinci bir ferahlık oluyor. O zaman bir nefeste iki tane nimet var diyor en aşağı. Her nimete de şükretmek lazım diyor. Yani vazifen demek istiyor. O zaman her nefeste çok şükür ya Rabbi demen lazım. İki defa en aşağı. Sırf nefesten ötürü. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Yani en aşağı bu lazım. Çünkü nimet bu. Daha öteki nimetler de artık saymakla bitmez. Onun için kendinden aşağıya bak da daha kötü durumda olanları gör. Ya Rabbi çok şükür, elhamdülillah benim halime hamdü senalar olsun de, şükürler eyle. Yukarıya bakıp da Allah'ın verdiği nimetleri küçümseme, hakir görme gibi bir duruma düşme. Çünkü Allah sevmez. Nimetin kadrini bilmeyeni Allah sevmez. Cezası nedir? Nimeti alıverir. Allah kendisine verilen nimetin kıymetini bilmeyen heriften, adamdan, anlayışsızdan nimeti alır. Nimetin şükrünü eda edene nimet verir Allah. Kaide budur. Le in şekertüm le ezidenneküm ve le in kefertüm inne azabi le şedid. Eğer şükrederseniz muhakkak ben şükrettiğiniz konudaki, o mevzudaki nimetleri arttırırım. Arttırırım. Mutlaka ve muhakkak ve muhakkak arttırırım. Eğer küfranı nimette bulunursanız, nimeti anlamazsanız, kalın kafalık ederseniz azabım şiddetlidir buyuruyor. Onun için böyle davranacağız ve şey yapacağız. efendim halimize hamdü senalar edeceğiz, nimetlere şükredeceğiz. Allah Teala Hazretleri bizi şükründe, zikrinde, hüsnü ibadetinde daim eylesin. Evet, şimdi burada 3 tane hadis-i şerifle zamanımız tamam olduğu için bırakalım. Allah-u Teala Hazretleri nasip ederse önümüzdeki derslerde devam edelim. Önce hatme hacegânımızı yapalım. Fatiha-i Şerife meal besmele. Üç salavat-ı şerife. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul vaadil emin sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnake şahiden ve mübeşşiren ve nezira ve daiyen ilallahi biiznihi ve siracem münira ve beşşiril müminine bi enne lehum minallahi fadlen kebira. Sadakallahu rabbunel a'la. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifune ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdihi ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fe ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Yapmış olduğumuz cümle hayratu hasenatımızı, ibadet ve taatlerimizi ve okunmuş olan 5 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, 2 adet 4400, 3 adet 4444'lük salat-ı tefriciyeyi, 1001 adet salat-ı tüncinayı ve 7 adet mülk suresini diğer ibadet ve taatlerimizle beraber lütfunla, keremle, ahsen ve etem olarak makbul eyle ya Rabbi. Bizleri rahmetine mazhar, rızana vasıl kullarından eyle ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kaim eyle. Hasıl olan hücur-u mesubati evvela Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira hazretlerine arz ve hediye eyledik, şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne mazhar olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, evladının, ihvanının ve Peygamber Efendimizin varisleri olan mürşidini, kamilini, mükemmilliğin, Evliyaullah-ı Kiram, Saadat ve Meşayih-i Turuk Aliye'mizin ruhlarına ayrı ayrı hediye edelim. Vasıl eyle ya Rabbi. Haseten kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Said-i Bursevi'ye ikram eyle ya Rabbi. O mübarek sevgili kullarının manevi yardımlarına, himmetlerine, teveccühlerine, iltifatlarına, sevgilerine bizleri mazhar eyle ya Rabbi. Ahirete göçmüş olan annelerimizin, babalarımızın, Müslüman tarih içine doğru ecdat ve ceddat, akraba, utallukat, ihvan ve ahbab ve evlad-ı zürriyatımızın ruhlarına da ayrı ayrı hediyeler eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Şu beldeleri fetheden fatihlerin, başta Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusu mensupları olmak üzere ve cümle şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle. Cümle hayır hasena sahiplerinin ve İskender Paşa'nın ve bu caminin tamir ve tecdit ve tevsi ve tecdidine yardım etmiş olanların ve bu camiden güzeran eyleyenlerin ruhlarına hediye eyledik. Onlara da vasıl eyle ya Rabbi. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümat kardeşlerimize de ayrı ayrı dereceleri üzere fazl-ı kereminle ihsan ve ikram eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyeyi Kur'aniyelerimiz ile şu sevaplı sevaplarla pür nur eyle. Ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını âlâ eyle. Derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. İçlerinde azap görenler varsa kabir azabından onları kurtar ya Rabbi. Seyyiatları olanlar varsa seyyiatlarını hasenata döndür ya Rabbi. Kabir istirahatlerini yevmen feyevmen müjdat eyle ya Rabbi. Bizlere de tevfikini refik eyle ya Rabbi. Bizlere sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Hatmini indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'in şefaatlerine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenip hayatımızda onlara göre yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve selleme teslimen kesira sünnet-i seniyyesini öğrenip ömrümüzü sünnet-i seniyye yolunda geçirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Bizi haramlardan, günahlardan, bid'atlardan, yanlışlardan koru ya Rabbi. Yolunda daim, zikrinde kaim, sevdiğin kulları eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü nimetlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü şerlerinden, kötülüklerinden, tehlikelerinden, sıkıntılarından bizleri koru ya Rabbi. Beldelerimizi vesaire Müslüman kardeşlerimizin beldelerini her çeşit fitnelerden, musibetlerden, felaketlerden, afetlerden, haseten beldelerin içinden yetişen fasıkların, facirlerin, münafıkların, zalimlerin şerrinden, düşmanların dışarıdan istilasından mahfuz eyle ya Rabbi. İslam beldelerine salahı haller nasip eyle ya Rabbi. Müslümanların gönüllerini birbirleriyle cem ve telif eyle ya Rabbi. Gönül birliği ile İslam'a güzel hizmet etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Kafirlerle mücadele eden, cihat eden, cihat eyleyen kardeşlerimizi dünyanın her yerinde kafirlere karşı nusretinle teyit ve takviye eyle ya Rabbi. Mansur ve müeyyed ve muzaffer ve galip eyle ya Rabbi. İslam beldelerini kafirlerin istilasından kurtar ya Rabbi. Senin dinine güzel hizmet etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Senin dinini dünyanın her yerine götürüp oradan insanlarına anlatmayı, öğretmeyi ve bizim elimizden, çalışmalarımızdan nice insanların İslam'a gelip hidayete ermesini bizlere şeref olarak ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri yolunda daim, zikrinde kaim kullar eyle ya Rabbi. Gözümüzün perdesini kaldırıp gönlümüzün pasını izale eyle ya Rabbi. Hakkı hak olarak görüp ona uymayı cümlemize nasip eyle. Batılı batıl olarak görüp ondan korumayı nasip eyle ya Rabbi. Marifetini, muhabbetini bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Mahşer gününün tehlikelerinden cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi. Arş-ı âlânın gölgesinde gölgelendirdiğin kullardan olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Bi gayri hisab cennetine dahil eyle, cemalinle cümlemizi müşerref eyle, rıdvan-ı ekberine cümlemizi vasıl eyle ya Rabbi. Bi hürmeti hatemâtil Kur'anil azim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti süveril Kur'aniye ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Bulunduğumuz ilçede hanımlarla efendim hanımlar olarak vakfımızın şubesinde toplanmaya başladık. Hayır dualarınızı ve tavsiyelerinizi bekleriz diyor. Hanım dernekleriyle irtibat kursunlar. Bizim burada da caminin şu yandaki sokakta hanım derneğimiz var. Yani İstanbullu hanımların kurduğu. faaliyetlerin çeşitleri hakkında bilgi sahibi olsunlar. Biz bir de bütün Türkiye çapındaki efendim pek çok sayıdaki hanım derneklerimizin bir genel toplantısını önümüzdeki yazın bir zamanda yapmayı düşünüyoruz. O zaman da oraya gelirler o toplantıya. Herkes hizmetlerin çeşitleri üzerinde fikirlerini söyler. Güzel bir toplantı olur diye. Yani bütün dernek mensupları birbirlerini tanısınlar. Efendim Tokat'taki, Adana'dakini, İstanbul'daki, Kars'takini tanısın diye böyle bir toplantı yapmayı konuştuk. Ben hazırlıkları yapsınlar diye talimat verdim. O zaman da gelirler, o kardeşleriyle tanışırlar.